سورہ حجر کی آیت نمبر 60، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 70 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام میں چونکہ نسبی قرابت داری تھی، ان حضرات اور زمانہ بھی ایک تھا، تو ان حضرات کے واقعے کو قرآن کریم نے اکٹھا ذکر فرمایا۔ ان حضرات کی نبوت کا علاقہ کون سا تھا اور پھر انہوں نے کہاں کہاں ہجرت فرمائی، ان کی تفصیلات گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئیں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردن کی بستی صدوم، یہ اس کا مرکزی شہر تھا، اور آس پاس کے مضافاتی بستیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی پیدائش تو جنوبی عراق کے علاقے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اکٹھے ہجرت فرمائی، لیکن اللہ نے حضرت لوط کو پیغمبر بنایا۔ حضرت ابراہیم شام چلے گئے، حضرت لوط علیہ السلام اردن کے علاقے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے آ گئے۔ قرآن کریم نے ان کے واقعے کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ جو آیات ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو ان کے بھیجے جانے کے دو مقصد تھے۔ ایک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم پیغمبر اور جلیل القدر بیٹے کی خوشخبری سنانا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینا تھا، اور دوسرا انہوں نے اپنے آنے کا مقصد یہ ذکر کیا، ہمیں اللہ نے اس دھرتی کی سب سے مجرم قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ چنانچہ یہ آیات چل رہی ہے، میں آیت نمبر 58 سے ترجمہ کروں گا تاکہ قصے کا ربط سمجھ میں آ جائے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ فرشتے کہنے لگے ہمیں اللہ نے ایک مجرم قوم کے لیے بھیجا ہے، الا آل لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی آل، اس ان کے گھر والوں اور ایمان لانے والوں کو نجات دے دی جائے گی۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان تمام کو، حضرت لوط کی آل کو بچا لیں گے۔ آل سے مراد، جب آل کا لفظ قرآن کریم میں یا شریعت میں آتا ہے، ویسے آل کا معنی اولاد ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف اولاد مراد نہیں ہوتی بلکہ روحانی اور نسبی دونوں اولادیں مراد ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد، اس میں آپ کے اہل بیت بھی شامل اور صحابہ کرام بھی شامل، اور آپ کی روحانی اولاد، آپ پر ایمان لانے والے مومنین بھی شامل۔ فرمایا کہ اِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے آپ کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ قرآن کریم کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بہت ساری ایسی مثالیں ذکر فرمائی گئی۔ سب سے پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے وہ پانی کے عذاب میں غرق ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے، قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ مسلمان نہیں ہوئی۔ آگے چلتے چلے جائیے، یہ ایک تاریخ چلتی، خود آخر میں سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتوں میں آپ کے دو چچا مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے، اور بھی بہت سارے قریبی۔ تو یہ ایک تفصیل چلتی ہے۔ فرمایا کہ فلما جاء آل لوط المرسلون، یہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمانی سے خوشخبری سنا کر، پیغام پہنچا کر فرشتے فارغ ہوئے، فلما جاء، پس جس وقت آئے، آل لوط، لوط علیہ السلام کی آل کے پاس، المرسلون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، جس وقت وہ فرشتے آگئے، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم، یقیناً تم قوم، ایسے لوگ ہو، منکرون، جو بڑے اجنبی ہو، میں نہیں پہچانتا آپ کون لوگ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان فرشتوں کو لڑکوں کی، حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم میں جس وقت فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ وہ اپنے قوم کی خباثت اور ان کے گناہ سے واقف تھے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جس خبیث گناہ کا ارتکاب کرنے والی تھی، وہ ہم جنس پرستی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا اس سے پہلے کسی نے آج تک اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، بہت اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ پھر آپ کے مہمان بن کر جب فرشتے وہ اسی شکل میں آئے جسم، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ آج تو مجھے یہ قوم کے لوگ رسوا کر دیں گے۔ آگے قرآن نے واقعہ ذکر فرما، قال انکم قوم منکرون، تم جو لوگ آئے ہو، تم بڑے اجنبی ہو، کیسے آ گئے میرے پاس؟ قالو، ان فرشتوں نے کہا، جئنا کا، بل جئنا کا، بما کانوا فیہ یمترون، ہم آپ کے پاس وہ فیصلہ لے کر آئے ہیں، جئنا کا، آئے ہیں آپ کے پاس، بما، لے کر، ما، وہ فیصلہ، کانوا، وہ چیز، کانوا، جس میں وہ تھے، یمترون، شک کرنے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اپنی شہوات میں، خواہشات نفسانی اور حوث میں اس قدر آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاؤ، ڈرو۔ بہت ڈراتے تھے، بہت سمجھاتے تھے، لیکن بدمست قوم، وہ اپنے نشے میں مستی، وہ کہاں اللہ کی طرف بلانے والے ایسے دائیوں اور پیغمبروں کی دعوت پہ کان دھرتی، وہ مذاق اڑاتے، یہ کیسی باتیں کر رہے، یہ کہاں کی باتیں، کیوں؟ وہ مادہ پرست، ظاہر پرست، وہ انہی چیزوں کو دیکھتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھ، چونکہ وہ ان کو یہ سب سمجھتے تھے، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ہمارے سامنے بیان کی جاتی۔ فرشتوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے، ہم وہ چیز لے کر آئے، وہ عذاب آج آ گیا جس میں یہ شک کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیں گے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم پکا فیصلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ، یقیناً، دو تاکیدیں، یقیناً یقیناً ہم اپنے اس بات میں سچے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے وہ بتلا رہے ہیں، ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، جی ہم کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مقصد کیا آنے کا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اسری یہ اسراء سے نکلا ہے۔ سورۃ الاسراء تو آپ جانتے ہیں جی، پندرہویں پارے کی پہلی سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسراء اور معراج یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں رات کے وقت سیر کرنے کو، یعنی چلنے کو عربی میں اسراء کہا جاتا ہے، اسی سے یہ امر کا لفظ ہے۔ فَأَسْرِ، آپ رات کے وقت ہی نکل جائیے۔ بِقِطَعٍ، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات، بِقِطْعٍ، قطع کا معنی ٹکڑا، کسی حصہ، رات کا، من اللیل، رات کے کسی حصے میں گھر والوں کو لے کر نکل جائیے۔ بس ہم آج، وَاتَّبِ أَدْبَارَهُمْ، اے پیغمبر ان کے پیچھے پیچھے آپ نے چلنا، رات کے کسی پہر میں موومنٹ، موو ہو جائیں، نکل جائیں یہاں سے، اس بستیوں سے، اور شام چلے جائیں، ان بستیوں میں نہیں ٹھہرنا۔ ایک کام یہ کرنا، رات کے کسی حصے میں جلدی سے نکلنا، جلدی سے نکل جائیں۔ نمبر دو، آپ پیچھے چلیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتے کہہ، باقی ساری قوم آ گئے، تاکہ کوئی بچ نہ جائے ایمان والوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی رہ نہ جائے اس بستی میں، عذاب بڑا بڑا ہی سخت آنے والا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ، غور کیجئے، یہ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ، کوئی پیچھے مڑ کر بستیوں کی طرف دیکھنے، جب جا رہے ہوں نظر آگے ہو، پیچھے دیکھنے کی اجازت نہیں کسی کو، پیچھے نہیں دیکھنا۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ ذکر فرمائی، جب آدمی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے لمحے کے لیے ٹھہر جاتا، اتنا بھی نہیں ٹھہرنا، بس جلدی سے نکل جاؤ، آگے اپنے کام سے کام رکھنا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا، اور چلے جاؤ، حَيْثُ، اس جگہ، تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ بڑے ہی ایک قسم کا فرمان آ رہا ہے نا اللہ کی طرف سے، اور وہ جو شاہی الفا انداز ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے اور بڑی مختصر۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت سارے فوج سے ملٹری سے تعلق رکھنے والے، جب کوئی خاص موومنٹ ہوتی تو چھوٹے چھوٹے کوڈ کے الفاظ میں ہوتے ہیں نا جی، یہ خاص موومنٹ ہو رہی، خاص نکلنے کے لیے، جلدی جاؤ فلاں جگہ پہنچنا اور یہ کام کرنا، یہ ایک خاص انداز ہے جی وہاں، جلدی سے وہاں سے نکالنے کا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا، إِلَيْهِ، حضرت لوط کے پاس۔ ذَلِكَ الْأَمْرِ کا معنی آ گیا رہا، ہم نے اس بات کا جو فیصلہ کیا تھا، حضرت لوط کو پیغام پہنچا دیا اپنا کہ یہ کچھ ہونے والا۔ وہ فیصلہ کیا ہے جی؟ فیصلے کے الفاظ، اَنَّ دَابِرَ، انا دابرا، یقیناً، دابر کہتے ہیں جڑ کو، پودے کی جو جڑ ہوتی جو انتہائی زمین میں، اوپر سے پودا کٹ بھی جائے جڑ باقی رہے پھر ہرا ہو جاتا ہے، جڑ، دابر کہتے ہیں جڑ کو۔ انا دابرا، یقیناً جڑ، ہا اولائی، اس پوری قوم کی، اس پوری قوم کی جڑ مقتون کاٹ دی جائے گی مصبحین صبح صبح، جیسے ہی فجر کا صبح صادق کا وقت ہوگا اس پوری قوم کی جڑ ہی کاٹ دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ۔ اس لیے یا حضرت، اصل میں بات یہ ہے، خشیت اور خوف بقدر معرفت ہوتا ہے، جتنی معرفت ہو اتنا خوف اور خشیت ہوتی، معرفت نہیں اس لیے خوف نہیں۔ بچہ چھوٹا، اس کے سامنے سانپ آ جائے اور خوبصورت نقش و نگار والا سانپ، وہ تو پکڑے گا کھلونا سمجھ کے، اس کو کیا پتہ یہ جتنا خوبصورت نقش ہوتے ہیں اتنا زہریلا ہوتا ہے، لیکن بڑا جس کو معرفت ہوتی وہ لپک کے اپنے بچوں کو بھی اٹھائے گا اور وہاں سے بھاگے اور وہ سانپ کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک، آپ دیکھیے، یہ معرفت کی بنیاد پر فرار اور ڈر ہے۔ جس کو معرفت نہیں اس کو پتہ ہی نہیں اس کے نقصان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کا حال یہ تھا کہ جب بھی آندھی چلتی، سخت قسم کی آندھی، دیکھتے کہ مغرب کی طرف سے، آپ نے دو قسم کی ہواؤں کا ذکر فرما، ایک ہوا جو مغرب سے چلتی ہے، ایک ہوا جو مشرق سے چلتی ہے۔ مغرب سے چلنے والی ہوا کو دبور کہا جاتا ہے اور مشرق سے چلنے والی ہوا کو صبا کہا جاتا ہے۔ باد صبا کا لفظ ہم بھی استعمال کر، دبور کہتے ہیں جو مغرب سے چلتی ہے۔ قوم عاد کو اللہ نے مغرب سے چلنے والی ہوا سے ہلاک فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے صبا میں برکت رکھی ہے مشرق سے چلنے والی ہوا میں، اور قوم عاد کو اللہ نے، اس لیے جب کبھی مغرب کی طرف سے بادل اٹھتے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر، فضا الصلاح، گھبرا کر مسجد میں آتے اور نماز شروع کر دیتے، کہیں اللہ نے میری امت کو ہلاک کرنے کا کوئی فیصلہ تو نہیں، کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا، اس لیے نماز کی طرف رجوع کرتے۔ جب بارش برسنا شروع ہوتی تب جا کے اطمینان ہوتا، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا، یا اللہ اس کو نفع والی بارش بنا دے، یہ دعائیں مانگتے رہتے، کتنی فکر، معرفت تھی اللہ کے اس نظام کی۔ اس لیے یہ الفاظ ذکر کیے جا رہے کہ ہم نے فیصلہ پہنچا دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی بیخ کنی کر دی جائے گی، بیج ختم کر دیا جائے گا، اس محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، صبح کے وقت بس صبح نہیں ہوگی اور ان کا یہ حال ہو۔ وجاء اہل المدینۃ، یہ تو باتیں ہو رہی فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، ادھر قوم کے ان بدماشوں کو جب خبر ملی کہ اس طرح حسین لڑکوں کی شکل میں کچھ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، تو یہ دیکھ، قرآن نے فرمایا وجاء، آئے اہل المدینہ، وہ شہر کے لوگ، یستبشرون، ایک خوش ہوتے ہوئے، یہ بشارت، خوش ہوتے ہوئے بغلیں بجاتے ہوئے آ رہے ہیں جی گھر کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام، کیا پیغمبر کا مقام، تو جس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس پیغمبر کو، جلیل القدر پیغمبر، ان کی شان کا اندازہ تو ان کا قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کے کیا مقام اور رتبے تھے۔ یہ حضرت، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، فرمانے لگے قوم کے ان بدماشوں سے، یہ میرے مہمان ہیں، هؤلاء ضيفي، فلا تفضحون، مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ، اللہ کا پیغمبر جب ہاتھ اٹھا دیتا نا دعا کے لیے، پھر وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، ابھی ان کو سمجھا، ابھی بھی سمجھا، آپ ان مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے ذلیل نہ کرو، رسوا اور ذلیل، مہمانوں کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے، الگ الگ لفظ استعمال ہو، مہمان سمجھیں گے ان کی یہ وقت، ان کی باتیں نہیں مانتے یہ قوم کے لوگ، وہ آگے بعض روایات میں آتا ہے گھر کا دروازہ بنتا دیواریں پلانگ کے اندر آ گئے، ایسے اس قسم کے بدماش لوگ۔ قال اولم نن، قالوا اولم ننهك عن العالمین، دیکھو جی کیا، کیسی بے باکی کی بات کہہ رہے، قالوا، وہ کہنے لگے جواب میں، اولم ننهك، ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا، ان العالمین، کے سارے جہان والوں کا درد نہ رکھو، یہ سب کی فکر آپ نے پالی، یہ باتیں نہ کیا کرو ہمارے ساتھ، یہ اس کی وہاں بھی ہمیں روک رہے ہیں یہاں بھی ہمیں روک رہے ہیں. دیکھو اس قدر شہوات اور حوث میں اندھے ہو چکے تھے, ان میں صحیح اور غلط کا بالکل فرق مٹ گیا. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. ارے اللہ کے بندو, یہ میری بہو بیٹیاں ہیں, اگر تم حوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہو اور اس حد تک پہنچ چکے ہو تو پاکیزگی کا راستہ اختیار کرو. پاکیزگی کا بھا الا بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں, ان کن تم فائلین. اس کے دو مطلب, ایک مطلب جو اکثر مفسرین نے ذکر فرمایا وہ یہ تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں, یہ پاکیزہ ہیں, تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں, تم پاکیزگی کا راستہ اختیار کرو, شرمناک فعل سے باز آ جاؤ. یہ ان کو سمجھا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. یہ اور جتنی امت کی بچیاں بیٹیاں مائیں وہ سب پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ پیغمبر کی گھر والیاں و ازواجہ امہاتہم, وہ ساری امت کی مائیں کہلاتی, امت کی ماں ہوتی, ام المومنین, سب کے ساتھ نام لگتا ام المومنین, تمام مومنوں کی ماں, پیغم جتنی بھی وہ سب پیغمبر کی اولاد ہوتی ہے. یہ تھوڑا شرف ہے ایک اللہ کا اتنا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے یہ میری بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں, تم کیے یہ اپنی سوچ بدل لو. اور دوسرا مطلب یہ کہ میری بیٹیاں, یہ دیکھو ادھر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور امت کی فکر پھر بھی بھائی نکاح کر لو. قرآن دوسری جگہ سورہ ہود میں تفصیل سے گزرا, تم ان سے نکاح کرو. آپ اس بات پہ ذرا غور کیجئے, میں نے پہلے بھی متوجہ کیا, یہ کس قدر لاچاری اور کس قدر بے بسی کا عالم تھا کہ پیغمبر نکاح کے لیے ایسے لوگوں کے سامنے اپنی پاک باز اور اتنی اونچی صفات والی بیٹیوں نکاح کر لو. اس زمانے میں اسلام کو اور اس کا فرق نہیں ہوگا, یہ تو ہمارے ہاں شریعت اسلامیہ میں بہت سارے احکام, یہ فروعی احکام کر لو, اس وقت یہ جائز ہو, نکاح کر لو, ہننا اطہر لکم, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ. بس یہاں سے بات آگے قرآن کریم نے ذکر فرمایا امرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے جب یہ کسی پہ طاری ہو جاتی, اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں تو واپس نہیں لوٹ سکتا. لعمرو کا, آپ کی زندگی کی قسم, لعمرو کا آپ کی قسم, انہم وہ لوگ لفی سکرتہم اپنے نشے میں, سکرا کا معنی نشہ, اپنے نشے میں, یا ماہون اندھے ہو چکے تھے, اندھے ان کو اپنے نشے میں اندھے, انہوں نے اس مقام پہ صاف انکار کر دیا. ما لنا فی بناتی کا حق, دیکھو سورہ ہود میں فرما ما لنا فی بناتی کا حق, ہمیں آپ کی بیٹیوں سے یا جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے گھر والیاں جو بہو ہیں جو بیٹیوں سے کوئی ہمیں سروکار نہیں. وہ کس قدر آگے قرآن کریم نے ان کی جو تباہی کا قصہ ذکر فرمایا, اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں. اللہ رب العالمین نے اس قوم کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا اور اس کی کیسے جڑیں کاٹ دی گئیں اور بےخونی کی گئی, یہ واقعے کا حصہ باقی ہے, انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. یا اللہ جنت الفردوس اور ان تمام اعمال کی توفیق دے جو جنت کا ذریعہ بننے والے ہیں. اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما اور ان تمام گناہوں سے یا اللہ محفوظ فرما دیجئے جو جہنم کا ذریعہ بننے والے ہیں. سہیل صاحب کے لیے دعا فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے, ہسپتال میں داخل ہیں لاہور میں, یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما. اللہم اشفی مرضانا و مرض المسلمین, جو بھی بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و حبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. Thank you.